99 zł, a dostaniesz w prezencie 200 zł na drugi artykuł gospodarstwa domowego. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. A propos muzyków z Egiptu, pani Małgorzata ma teorię, że są dalekimi kuzynami Kakofoniksa z wioski Galów. Może tak być. Program trzeci, audycja popołudniowa, 10 dzień marca, jest piątek, 17 minęła. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. A w serwisie relacja naszego reportera z uroczystości wręczenia Andrzejowi Gwieździe Nagrody Ruchu Społecznego imienia Lecha Kaczyńskiego. W Sejmie dyskusja o sieci szpitali. Opozycja krytykuje rządowy projekt. Seniorzy są szczególnie podatni na oszustwa i nieuczciwość przedsiębiorców, mówią uczestnicy konferencji zorganizowanej w Senacie przez UOKiK. Legenda Solidarności i opozycji antykomunistycznej Andrzej Gwiazda odbiera Nagrodę Ruchu Społecznego imienia Lecha Kaczyńskiego. Zgodnie z regulaminem przyznawania tego wyróżnienia laureatami są wybitne osoby, które dobrze służą polskiemu narodowi. Na Stadionie Narodowym na gali wręczenia nagrody jest Mariusz Pieśniewski. Witaj, Mariuszu. Halo? Do tematu wrócimy. Mamy niestety problem z połączeniem ze Stadionem Narodowym. Jak tylko odzyskamy połączenie z naszym reporterem, oczywiście wrócimy na galę wręczenia nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego. W serwisie Trójki kolejne tematy. O sieci szpitali rozmawiali posłowie. W parlamencie trwają prace nad rządowym projektem zmiany ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Opozycja ten projekt krytykuje. Tak zwana sieć to system podstawowego zabezpieczenia świadczeń szpitalnych, opieki specjalistycznej, realizowanej w przychodniach przyszpitalnych, rehabilitacji oraz nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Placówki, które spełnią kryteria i znajdą się w sieci, będą finansowane z publicznych pieniędzy. Podstawowym celem projektu jest poprawienie dostępu pacjentów do świadczeń specjalistycznych, mówił w Sejmie wiceminister zdrowia Piotr Gryza. Zmiany wprowadzone tym projektem ustawy przyniosą realne korzyści w postaci poprawy koordynacji i ciągłości opieki nad pacjentem. Poseł Tomasz Latos z klubu PiS mówił, że w systemie mamy chaos i trzeba było podjąć decyzję o jego uporządkowaniu. Tutaj było to wybieranie rodzynek z ciasta i osłabianie tych dużych publicznych szpitali. Posłanka PO Beata Małecka-Libera zwróciła uwagę na odpowiedzialność, jaką biorą na siebie rządzący. Za chaos, za to, że będą szpitale w sieci i poza siecią, że będą szpitale, które będą miały finansowanie i nie będą miały. Poseł Jerzy Kozłowski z klubu Kukiz 15 uważa, że bez wzrostu nakładów na ochronę zdrowia poprawy funkcjonowania systemu nie będzie. Regulacja jest skazana na porażkę, gdyż bez zwiększenia nakładów na służbę zdrowia to się po prostu nie uda. Nowelizacja ustawy wprowadzająca sieć szpitali ma wejść w życie 1 października. Barbara Góra, Polskie Radio. W serwisie Trójki wracamy na Stadion Narodowy w Warszawie, gdzie trwa gala wręczenia Nagrody Ruchu Społecznego imienia Lecha Kaczyńskiego dla legendy Solidarności i opozycji antykomunistycznej Andrzeja Gwiazdy. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Witaj, Mariuszu. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto uczestniczy w dzisiejszej uroczystości? W uroczystości biorą udział członkowie rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, w tym rodzina świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, Jarosław Kaczyński i Marta Kaczyńska, która przed chwilą wręczyła nagrodę Andrzejowi Gwieździe. Jest prezydent Andrzej Duda, który jest też członkiem honorowym Ruchu Społecznego imienia Lecha Kaczyńskiego, przedstawiciele najwyższych władz państwowych, marszałkowie Sejmu i Senatu, członkowie rządu i parlamentarzyści. A o tegorocznym laureacie Andrzeju Gwieździe mówili koledzy z opozycji antykomunistycznej, jak Andrzej Kołodziej. Jeśli Andrzej uzna, że coś jest logiczne, uczciwe, przyzwoite i służy dobru wspólnemu, to po prostu nie popuści. Nie pójdzie na odstępstwa, na zrozumienie z drugiej strony, na litość. Nie da się też nabrać na skomplikowaną, rzekomą sytuację polityczną. Pozostaje nieugięty. Po prostu taka nasza polska odmiana metra z sewy. Przypomnijmy, że nagroda jest przyznawana przez Ruch Społeczny imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego osobom wybitnym, które dobrze służą narodowi polskiemu. Ruch Społeczny został powołany w 2011 roku przez reprezentantów różnych środowisk powstałych po tragicznej śmierci Lecha Kaczyńskiego. Mówił Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację. Seniorzy są szczególnie podatni na oszustwa i nieuczciwość przedsiębiorców. Mówią o tym uczestnicy konferencji zorganizowanej w Senacie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Osobom starszym należy się ochrona, bo jest to szczególnie wrażliwa i ufna grupa społeczna. A przykładów nieuczciwości wobec seniorów jest wiele, mówi prezes UOKiK-u Marek Niechciał. Poczynając od tego, że podszywają się przedsiębiorcy wobec właśnie osób starszych za dotychczasowych dostawców energii czy też usług telekomunikacyjnych. Kolejny jest kwestia tak zwanych magic show, czyli zaproszenie na pokazy różnych rzeczy, często pod pretekstem badania lekarskiego, którego tak naprawdę nie ma, a kończy się tym, że senior wychodzi z mocno przepłaconymi zakupami. Starsze osoby są też narażone na nadużycia w zakresie usług finansowych. Przykładem są polisolokat. Sprzedaż do tej grupy produktów długoletnich, oszczędnościowych wydaje się być raczej miscellingiem niż tak naprawdę świadomym wyborem konsumenta, na przykład 70-letniego, który by zakładał, że przez kolejne 10 czy 20 lat będzie nadal oszczędzał. Konferencja została zorganizowana z okazji Światowego Dnia Konsumenta, który przypada 15 marca. To był serwis Trójki. Pora na sport, Monika Słukowska. Powracający po kontuzji Arkadiusz Milik, inna gwiazda Napoli, Piotr Zieliński, a także m.in. ostatnio sporadycznie grający w barwach swojego klubu Grzegorz Krychowiak. Tych piłkarzy nie mogło zabraknąć wśród powołanych na wyjazdowy mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Czarnogórą. Trener Adam Nawałka ogłosił dziś swój wybór zawodników z lig zagranicznych. Oczywiście listę napastników otwiera Robert Lewandowski. Oprócz Milika uzupełniają ją Teodorczyk i Wilczek. Trener powołał trzech bramkarzy, Fabiańskiego, Szczęsnego i Skorupskiego. W kadrze są także Bereszyński, Cionek, Glik, Lewczuk, Piszczek, Płaszczykowski, Grosicki, Linety, Rybus i Wszołek. Powołanie z Ekstraklasy trener ogłosi 17 marca. Skoro wspomniałam o Ekstraklasie, dziś startuje 25. kolejka. Na początek Śląsk zagra z Piastem Gliwice we Wrocławiu, jak mówi Paweł Zieliński, i jest bardzo zdeterminowany, by wygrać u siebie. Nóż na gardle jest, no ale podchodzimy do tego meczu jak do każdego innego. W każdym meczu chcemy wygrywać, zdobywać 3 punkty. Damy z siebie wszystko, żeby wygrać przed własną publicznością. W drugim meczu zagrają dziś Arka Gdynia i Lech Poznań. Lech dzierżył rekord kraju pod względem sprzedaży stałych wyjściówek na mecze. Dzierżył go do dziś. Rekord pobił występujący obecnie w trzeciej lidze Widzew Łódź, którego kibice wykupili już prawie wszystkie karnety na rundę wiosenną z przeznaczonej do sprzedaży puli 15 100 sztuk. Widzew swoje mecze będzie rozgrywał teraz na nowym miejskim stadionie, który może pomieścić w sumie 18 tysięcy widzów. Martin Fourcade wygrał sprint na 10 km biathlonowego Pucharu Świata w Kontiolahti. To rekordowe 13. w tym sezonie zwycięstwo Francuza, który już wcześniej zapewnił sobie 6. z rzędu kryształową kulę. Najlepszy z Polaków Łukasz Szczurek zajął 82. miejsce i mimo bezbłędnego strzelania był wolniejszy od zwycięzcy o blisko 3 minuty. Jeszcze dziś rywalizacja pań. W Oslo natomiast rozpoczęły się kwalifikacje do konkursu skoków narciarskich, które jednocześnie są prologiem turnieju Ro-Air. W jego trakcie na 4 skoczniach w Norwegii, w tym jednej mamucie, odbędą się 4 konkursy indywidualne i 2 drużynowe. Do klasyfikacji generalnej pod uwagę będą brane noty zawodników uzyskane zarówno w konkursach, jak i w seriach kwalifikacyjnych. Polacy na treningach w Oslo skakali dobrze. O tym, jak poradzą sobie w kwalifikacjach, w sporcie za 2 godziny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają AGD z prezentem. Kup kuchnię gazowo-elektryczną Amika Inox z rusztem żeliwnym w klasie A za 1599 zł, a dostaniesz w prezencie 100 zł na drugi artykuł gospodarstwa domowego. Saturn, technologia tak ma. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Stara jest, a wymieniliśmy na nową. W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z muzyką do filmu Maria Skłodowska-Curie, francuskiego kompozytora Bruno Coulet, laureata nagród za muzykę do filmów Mikrokosmos, Pan od muzyki, Karolina i Tajemnicze drzwi. Płyta do kupienia w salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio, Filmweb i Empik. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki. Łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, dzieci kurują. Teraz MediaMarkt. Za smartfon Huawei P8 Lite z 5-calowym wyświetlaczem HD i aparatem głównym 13 megapikseli zapłacisz jedynie 699 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17, tu program Trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22, zd3@polskieradio.pl. Za chwilę w Trójce o przekleństwach, tymczasem The Rabbits. The Rabbits, kwadrans po 17. Niewiele osób może pochwalić się tym, że nie używa albo używa bardzo rzadko. To stało się przekleństwem naszych czasów, twierdzą niektórzy. Co mianowicie? Przekleństwa, wulgaryzmy, brzydkie wyrazy, które cisną się na usta już nie tylko łobuzom spod ciemnej gwiazdy, ale i osobom kulturalnym na salonach. Dlaczego przeklinamy? Ale nasypało, motyla noga. Że od kwadransa nie ma autobusu. Kurcze pióro. Nie do wiary. Jak można się tak brzydko wyrażać? A co mam mówić? Jak mi nogi zmarzły. Motyla noga. Przeklinam. Uważam, że jeżeli w języku polskim są takie słowa, to ich też należy używać. Czasami zdanie nabiera charakteru. To znaczy, że jest... Jakby to powiedzieć, żeby nie przekląć. Przekleństwo jest najbardziej ukrytą w strukturze mózgu, więc to jest najbardziej pierwotna reakcja na coś, na co jeszcze nie wiemy, co się zadziało. Magda Kozłowska, psycholog. To jest bodziec reakcja. Przekleństwo jest ekspresją i dopiero później możemy sobie poukładać tak naprawdę, co się zadziało. Była kiedyś taka straszna sytuacja, jak jechałam z dziećmi z żłobka. Wyjechaliśmy na skrzyżowanie normalnie na zielonym świetle i pan przejechał na czerwonym przed nami. Milimetr od niego się zatrzymałam i wtedy naprawdę powiedziałam, no ha, mi drogę zajechał. Moje dzieci w ogóle nie zareagowały. Przychodzimy do domu, dzieci wzięły samochodziki, zaczęły się bawić. Ja wchodzę do pokoju, jeden zajeżdża samochodzikiem drugiemu drogę i no hu, mi drogę zajechał. Padło w tym samym momencie. Kiedy przeklinanie jest uzasadnione i czy jest uzasadnione? Jeżeli damy takie obyczajowe przyzwolenie, to w momencie, kiedy ktoś jest bardzo zdenerwowany i nie ma na przykład królowej Wielkiej Brytanii obok, wtedy może sobie przekląć. Ale to nie jest tak, że jest taki moment, kiedy ono zawsze będzie miało pełne prawo bytu. To przekleństwo jest wulgaryzmem. Problemem jest użycie. Tomasz Korpysz, językoznawca. Bo dopóki było tak, że wulgaryzmy były zarezerwowane dla bardzo intymnych sytuacji i związane z bardzo silnymi emocjami, ewentualnie właśnie związane z chęcią obrażenia przeciwnika jakiegoś sporu, dopóty one nie były groźne dla języka jako elementu komunikacji. Natomiast współcześnie stało się coś takiego, że wulgaryzmy pojawiają się w sytuacjach oficjalnych albo przynajmniej nieprywatnych. Przeklinam bardzo dużo. Czy staram się budować pełne zdanie z tego? Im częściej przeklinamy, tym przestaje mieć to znaczenie i siłę oddziaływania, tym mniej nam to pomaga. Jeżeli przeklinamy codziennie, to w sytuacji stresowej to przekleństwo po prostu nam nie pomoże. Możemy przeklinać w sytuacji, która wywołuje u nas jakieś silne napięcie, wtedy dużo szybciej jakby rozładowujemy. Lubię sobie powiedzieć pod nosem na przykład oszut. Mówię sobie o kurka, albo ktoś zaalarmował mnie, że coś złego się stało. To takie zabawne eufemizmy typu o***wunia albo o kurka rurka. Badania psycholingwistyczne pokazują, że przekleństwa bardzo często zawierające głoskę r, chociaż głoski wybuchowe, pozwalają rozładować emocje. Zwyczajnie jest to potrzebne, po prostu czasem jest potrzebne, żeby tę emocję rozładować właśnie takim, a nie innym słowem. Choć żartują czasem językoznawcy, że można by używać innych wyrazów, które zawierają takie głoski, mówić na przykład rower zamiast znanego słowa z r w środku. Czy to by zadziałało tak samo, trudno powiedzieć. Myślę, że to jest kwestia, jak w ogóle języka się na co dzień używa i wtedy nie ciśnie się to na usta, no bo człowiek nie jest przyzwyczajony do używania takich słów, używa innych. Ciekawe, czy jeszcze pamiętamy przekleństwa ongiś używane, które dzisiaj tylko wzruszają. A o przekleństwa pytała Olga Pyrzyna. Jak się niedawno zresztą okazało, tak przy okazji wyśmienity kolarz z doświadczeniem mandatowym, zatem ta piosenka nieprzypadkowo. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Okazało się, że w redakcji mamy więcej kolarek. Z tym doświadczeniem mandatowym troszkę mi się pomyliło. To jest pani Paulina. Panie Łukaszu, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Kłaniam się panu. Serdecznie. Ja chciałem powiedzieć, że pracuję w takim miejscu, w którym przekleństwa są na porządku dziennym. No, ale też chcę powiedzieć o tym, że przekleństwa staram się wyłączać ze swojego języka. Nieraz się nie da. A co to za miejsce? Jestem ciekaw. A to męska szatnia. No, męską szatnię też mamy. Pracuję w banku. Aha. I też chcę powiedzieć o tym, że jeśli chodzi o te przekleństwa, to tutaj, no, tak jak wszystko na świecie, z umiarem. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję. Stopping Josie Matt. this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race. To The Race i Yellow. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witam panią profesor. Dzień dobry. Zawsze tak, sprawdzam jasność za jasność, oknem. Jasność, i jasne tak. Jest, że jeszcze dzień dobry, sprawa aktualna, odmiana nazwiska. Tak, słuchacze pytają, między innymi wśród tych słuchaczy jest pani Bogna Stepczuk, którzy pytają, jak to jest z tym nazwiskiem Sariusz Wolski. Mm-hmm. Czy, no Wolski, wiadomo Wolskiego, ale czy Sariusz, czy Sariusza? Czy Sariuszem, czy Sariusz? Inaczej mówiąc, czy się ten pierwszy człon odmienia? No więc tu jest tak, że ścisła zasada, taka bardzo ścisła, mówi, że w nazwiskach męskich, dwuczłonowych, tu mówimy tylko o mężczyznach, o męskich, ten pierwszy element nie odmienia się tylko wtedy, kiedy to jest nazwa herbu albo zawołania bojowego. Czyli na przykład Korwin-Mikke, no to powiemy, nie ma Korwin-Mikkego do Korwin-Mikkego i tak dalej. To było takie zawołanie szlacheckie, rodzinne. Tak, i nazwa herbu. Albo nazwa herbu. Tak. Natomiast jeśli tutaj jest przydomek, a właśnie w tym nazwisku Sariusz Wolski to jest przydomek, który wskazuje na gałąź rodziny, to powinien się odmienić. I w związku z tym powinniśmy mówić Sariusza Wolskiego, Sariuszowi Wolskiemu i tak dalej. Też odmieniamy ten pierwszy element, jeśli to jest pseudonim, na przykład Bojżeleński. Bardzo się cieszę, że pani profesor zwróciła uwagę na ten list, bo wczoraj słyszeliśmy festiwal niemalże no różnych form i różnych odmian. Tak, no więc właśnie, dlatego o tym mówię, bo to jest sprawa teraz aktualna. A skąd w takim razie wiedzieć, czy mamy do czynienia z przydomkiem, tym zawołaniem, czy nazwą herbu? No właśnie. Jak to rozpoznać? No właśnie, tutaj już jak wiemy, nie żyjemy w tych czasach, w których to jest takie powszechne. I oczywiste. I oczywiste. W związku z tym przyjęto, że w ogóle we wszystkich nazwiskach męskich, dwuczłonowych, ten pierwszy element może się odmieniać nawet wtedy, kiedy właściwie nie tyle może, co, no właściwie odmieniajmy, nawet wtedy, kiedy jest to nazwa herbu. Inaczej mówiąc, poprawne będzie również z Korwinem Mikkem, czy Korwina Mikkego i zawsze poprawne będzie Sariusza Wolskiego z Sariuszem Wolskim. Czyli nawet jeśli jest to zawołanie, a odmienimy, nie popełnimy błędu. Nie popełnimy błędu, natomiast popełnimy błąd, jeśli jest to przydomek i nie odmienimy, czyli powiemy Sariusz Wolskim. Pan Piotr z Krakowa. Czyli przepraszam, dla bezpieczeństwa najlepiej odmieniać całe nazwisko oba dwuczłonowe męskie. Pan Piotr z Krakowa pyta, skąd wzięły się potoczne nazwy zawodów zaufania publicznego, kanar, papuga. No właśnie, kanar to jest ten kontroler biletów i tutaj jest taka historia związana z Warszawą. Otóż przedwojenni kontrolerzy biletów w Warszawie nosili takie czapeczki, czapki i na tych czapkach był taki otoki, miały kolor kanarkowy, czyli taki jaskrawo, nie wiem czy jaskrawo żółty. Taki. I stąd się wzięła ta nazwa kanar. Zresztą chciałabym tutaj przypomnieć, ja przynajmniej tak to odbieram, że to jest wyraz jednak potoczny. Mm-hmm. Jak widzę w tekstach oficjalnych, na przykład ZTM zatrudni 20 nowych kanarów. To coś się zgrzyta buntuje strasznie. W pani, tak? Tak. No a ten papuga... No i też do palestry rzadko się przynajmniej zdarza, że ktoś zaprasza papugi, prawda? No tak, no pani sędzia na przykład nie powie, chociaż w oficjalnych sytuacjach się mówi pełnomocnik, no ale powiedzmy... Albo też, pan mecenas. Albo pan mecenas, kiedy się zwracamy do niego. A ta nazwa adwokata, papuga, oczywiście ta nazwa pochodzi z gwary więziennej, a wzięła się stąd, no, że papuga to jest ptak jedyny, który gada. Mm-hmm. Prawda? Czyli mówi, a adwokat musi być wygadany. No. Z gwary więziennej, czyli grypsery. Grypsery, tak. Więc, no... Można powiedzieć, że za główną zaletę tego obrońcy sądowego uznaje się zdolność przekonywania. Co ciekawe, znalazłam właśnie w jakimś XIX-wiecznym wyjaśnieniu, że adwokat to jest osoba, która o wszystkim z łatwością pro i kontra mówi, czyli o wszystkim z łatwością, tak? Bo może mówić pro i kontra. I za, i przeciw. Tak jest. No więc zresztą właśnie. Kiedyś możemy wrócić, bo to ciekawy bardzo wątek właśnie ta grypsera, czyli gwara języka gwara subkultury. Tak. Zresztą zauważyłem, że sporo różnych sformułowań słów przeszło już do języka potocznego. Tak, na przykład dać cynk, na przykład. Często nie zdajemy sobie z tego nawet sprawy. Tak, a przecież mówimy na przykład wziąć kogoś pod fleki, prawda? Flekować. Tak. Albo dać cynk, albo... Albo ktoś łoi piwo. Tak. Może niezbyt to eleganckie określenie, ale funkcjonuje. No i czynność też. Czynność, pije, tak. Tak. Pani profesor, przed nami bardzo ważny plebiscyt, trójkowy, słynny, tak, z tradycjami. Słynny. Srebrne usta, cieszący się zasłużoną, że tak powiem ładnie, admiracją i zainteresowaniem słuchaczy. Zgadzam się z tym oceną. I kandydatów jak zwykle wielu. 10. Tak. Mm. No i właśnie. I ciekawa jestem, kto w tym roku wygra, kto odbierze tę statuetkę srebrnych ust. Nie wiem, czy pan redaktor zwrócił uwagę na jakąś wypowiedź, czy jakaś wypowiedź. No, tak. Podoba mi się wypowiedź na przykład pana Andrzeja Dery. Kompromis jest wtedy, gdy wszystkie strony są niezadowolone. Tak, też bardzo. To jest taka ciekawa definicja, prawda? Tak. Ale to coś w tym jest. Coś, bo to jest tak, jak szklanka jest do połowy pusta. To jest odwrócenie tej sytuacji, no na którą zwracają często negocjatorzy. Żeby doprowadzić do takiej sytuacji win-win, że tak. Obie strony mają wrażenie, że coś zyskały. No tak. Ale jeżeli coś zyskały, to też coś straciły, prawda? Prawda? Więc właśnie mówię, szklanka jest do połowy pusta. Mnie się to bardzo podoba, tak, i tak. Nawet jest to logiczne. Tak, mi się spodobała wypowiedź pani Beaty Mazurek, bo taka szczera bardzo była. To jest ładne. Nie rozumiem kompletnie wczorajszej wypowiedzi sędziego Pszczółkowskiego i nie dość, że jej nie rozumiem, to się z nią nie zgadzam. Mhm. No tutaj widać, że zrozumienie nie musi być potrzebne do tego, żeby mieć moim opinię. Zdaniem bardzo mocnym kandydatem, silnym jest pan Marek Suski. A, tak, z Carycą Katarzyną. Dopytywał, tak, podczas spotkania z Komisją Sejmową o Carycę Katarzynę. Tak. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. Naturalnie. Tak, tak, to jest tak. No, też tutaj łacina była przez panią Pawłowicz. Usqua mat mortem defecatum, prawda? To zresztą tam była taka wypowiedź dwóch posłanek. Pani no i co? Pawłowicz i Gasiu. Pokusi się pani o tłumaczenie? No nie, może... Darujemy. Daruję, może pan redaktor. Nie, do śmierci, tak, czuję... defekatu. No defekatu, tak, no, sobie taki, wszyscy wiedzą. Takiej śmierci w takich okolicznościach. No tak, trudnych. Tak, tak. Tak, konkurencja też będzie spora. Spora. Też Neumann, poseł Neumann, ten rząd to jest raczej grupa rekonstrukcyjna, która udaje rząd. Mhm. Ciekawe, że już się ta grupa rekonstrukcyjna, która jest stosunkowo nowym wyrażeniem w polszczyźnie, już zaczyna tworzyć metafory, tak, funkcjonować swoim żyć swoim życiem. I jeżeli pani profesor pozwoli, to do tego plebiscytu jeszcze będziemy wracać. Bardzo, oczywiście, że pozwolę. Bardzo dziękuję bardzo. Dziękuję. Katarzyna Kłosińska. Pan Sławomir, witam pana. Halo, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Ja używam takiego wulgaryzmu archaicznego. Przyznaję się, że często celowo, aha, ale wywołuje tylko uśmiech raczej i politowanie, a mianowicie psia krew. Psia krew. Oj, to mój dziadek używał, tak. To wtedy miało siłę rażenia. A dzisiaj taki uśmiech pewien tylko budzi. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Nancy Sinatra. Make one dream come true. You only live twice. And love is a stranger who'll beckon you. Don't think of the danger. One dream come true, you only live twice. Piosenka z Bonda i Nancy Sinatra. Po 17:30 skrót wiadomości i Lanta Pawlak. Najmłodszy polski milioner, jak nazywały go niektóre media, zatrzymany 4 miesiące temu w Austrii, jest już w areszcie w Nowym Sączu, później trafi do Warszawy. 24-letni Piotr K. poszukiwany był za oszustwa, na rynek wprowadzał kosmetyki i środki farmaceutyczne, przedstawiał się jako właściciel kliniki medycyny estetycznej. Część samorządowców obawia się ustawy o sieci szpitali. Zgodnie z planami resortu zdrowia, placówki, które nie trafią do sieci, będą mieć mniejsze pieniądze. Różnice mogą pokrywać samorządy, czego obawiają się na przykład władze Podlasia. Plany resortu zdrowia niepokoją też dyrektorów szpitali psychiatrycznych, które nie będą uwzględniane w sieci, mówi dyrektor szpitala psychiatrycznego w Choroszczy Tomasz Goździkiewicz. Będziemy generowali wysokie straty. W szpitalu w Choroszczy brakuje około 4 milionów. Skąd brać finansowanie, bo ograniczyć dostępności nie możemy. I niedostrzeganie szpitali psychiatrycznych w sieci spowoduje takie skutki, które w dalekosiężnej perspektywie będą powodowały gorszą opiekę w tym zakresie. Ustawa ma wejść w życie od października. Władze Nepalu zapowiedziały śledztwo w związku z doniesieniami, że Nepalki przerzucane do Indii, gdzie pracują lub świadczą usługi seksualne, sprzedają swoją skórę, która jest potem wykorzystywana w chirurgii plastycznej. Według mediów za 130 cm kwadratowych skóry z pleców kobietom z Nepalu płaci się po 150 amerykańskich dolarów. Tyle teraz. Pełny serwis Trójki za pół godziny. Teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Wiadomości Ekonomiczne. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Resort Rozwoju rozmawia z grupą PSA, nowym właścicielem fabryk Opla. Według ministerstwa francuski koncern zapewnia, że chce koncentrować się na wydajności fabryk i będzie kontynuował dialog z pracownikami i związkami. Zapewnienie PSA satysfakcjonuje Ministerstwo Rozwoju, zważywszy zwłaszcza na fakt, że polskie fabryki Opla są jednymi z najbardziej produktywnych w całej grupie General Motors. W lutym wzrosła liczba upadłości firm. Z danych Euler Hermes wynika, że w poprzednim miesiącu zbankrutowało 77 spółek, czyli o 43% więcej niż przed rokiem o tej samej porze. Jeden z autorów raportu, Grzegorz Błachnio, zwraca uwagę, że pierwszy kwartał ubiegłego roku był specyficzny. Notowano wtedy spadki liczby upadłości, licząc rok do roku. Pierwszy kwartał ubiegłego roku to bardzo niska baza. Jeszcze w pierwszym kwartale ubiegłego roku mieliśmy 15-procentowy spadek rok do roku liczby niewypłacalności. W związku z tym teraz po prostu ten tak duży procentowy wzrost jest to taki, powiedzmy, efekt statystyczny duży. Natomiast jest to raczej kontynuacja miesięcy poprzednich. Jeśli chodzi o branże, które mają problemy, to ich lista jest taka sama jak ostatnio. To budownictwo, produkcja i usługi, ale każdy z tych sektorów ma kłopoty wynikające z innych powodów. Zawsze tak jest, iż jest jakaś dekoniunktura, posucha w branży budowlanej. Firmy starają się zmniejszyć koszty i dotrwać do tego okresu, gdy będą nowe zlecenia. I wielu firmom się to udaje, ale zawsze najwięcej firm upada, traci płynność finansową na samym końcu, tuż przed wzrostem, przed odrodzeniem się rynku. Według Euler Hermes podobnie jest w branży produkcyjnej. Zakończony już tydzień na giełdzie papierów wartościowych analizuje dla Trójki Emil Łobodziński, doradca inwestycyjny w domu maklerskim PKO Bank Polski. W piątek warszawska giełda zyskiwała na wartości, chociaż cały tydzień zakończyła na niewielkim minusie, co śmiało można potraktować jako korektę wzrostów z ostatnich tygodni. Wydarzeniem tygodnia natomiast na GPW można określić zachowanie spółki Polimex Mostostal. Ta jedna z największych spółek budowlanych w poniedziałek urosła o 32%. We wtorek kurs na początku rósł o kolejne 26%, by ostatecznie zakończyć dzień stratą w wysokości 18%. A to wszystko odbyło się na bardzo wysokich obrotach, wynoszących 290 milionów złotych, czyli większych niż którejkolwiek spółki z WIG-20 w tym dniu. Przyszły tydzień zapowiada się bardzo ciekawie. W centrum zainteresowania inwestorów będzie przede wszystkim posiedzenie Fed oraz decyzja co do poziomu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Na koniec dnia WIG 20 na plusie 47%, WIG na plusie 57%. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4 zł 2 grosze, euro 4 zł 33 grosze, dolar 4 zł 6 groszy, funt brytyjski kosztuje 4 zł 94 grosze. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprosił sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Na szczęście nie jest za późno, żeby kupić wymarzoną Toyotę. Wyprzedaż rocznika 2016 ciągle trwa. Legendarna niezawodność w wyjątkowej cenie. Przyjdź na dni otwarte 11 i 12 marca i przekonaj się sam. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej. A później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? W Media Expert wymień swój stary komputer na nowy laptop z procesorem Intel Core i5. Taniej i nawet o 500 zł. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Wielkie badanie wzroku trwa. Zapisz się na stronie wielkiebadaniewzroku.pl lub w salonach. Vision Express. Dbamy o twoje oczy. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Co powiesz na to, że Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała? A czy to nie piękne, że do tego Liporedium zapobiega efektowi jojo? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Zaczynamy wielkie odliczanie. 7 dni. Super okazji w sklepach Euro. Już od dzisiaj. Samsung Galaxy A3 za 899. Smart TV 32 cale. Hitachi Wi-Fi za 949. Laptop HP. 4-rdzeniowy procesor AMD za 1250. Pralka Candy Slim. Elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 899. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak napisał pan Wojciech, moje ulubione przekleństwa to kurza stopa, ewentualnie kurza melodia. Mam wrażenie, że pani Maria chyba narzeka na poważniejsze przekleństwa. Witam panią, pani Mario. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Pierwszy raz się do pana dodzwaniam po południu. No więc ja w swojej krótkiej karierze zawodowej pracowałam praktycznie z samymi mężczyznami i niestety muszę tutaj, jako że niedawno mieliśmy Dzień Kobiet, ponarzekać w tej sprawie. No niestety panowie dzisiaj jakby zupełnie zwracają uwagi, że komuś, zwłaszcza kobietom, takie przekleństwa mogą przeszkadzać. Tak, tak, to jest naprawdę, ale to jest naprawdę bardzo męczące. 8 godzin siedzieć i jak oni naprawdę, przynajmniej, ja nie wiem ile razy oni przeklinali, chyba ze 100-200 razy naprawdę na dzień i ja się tak z tym osłuchałam, to naprawdę, naprawdę męczy i proszę wszystkich panów, żeby zwrócili uwagę, jeśli komuś przeszkadza ich wulgarny język, to żeby przestali, no przynajmniej w pracy, bo ja nie mam możliwości nigdzie wyjść, tak, w pracy. Muszę siedzieć w tym jednym pomieszczeniu z tymi ludźmi, no i niestety to... I jest pani na to skazana. Apel, mam nadzieję, że dotrze. Pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku 22. Program trzeci, 20 minut do godziny 18. Wiosna, jak wiadomo, za pasem, tak więc na ulicę wyjechali motocykliści, rowerzyści, no i kierowcy quadów. Choć z pozoru quady to proste do opanowania pojazdy, szczególnie te w lżejszej wersji, to ich nieumiejętne używanie może być jednak groźne. Nie zawsze pamiętają o tym fani quadów. Mojemu dziecku na pewno kupię. Bo ja to kocham, od wielu lat się tym bawię, więc myślę, że fajnie jest przekazać dziecku taką zajawkę. Sugerowałbym dużą ostrożność. Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że jest to sprzęt, który może spowodować nie tylko obrażenia osoby, która się na niej porusza, ale również innych osób. Także to są maszyny, które są szybkie, są zwrotne, coraz nowocześniejsze. Wszystko trzeba robić z rozsądkiem, przede wszystkim zajmować się tymi dziećmi, pilnować pod okiem doświadczonego instruktora. No i wtedy myślę, że nie dojdzie do żadnego poważnego zdarzenia. Natomiast taki quad, bo ktoś znajomy ma, tym bardziej jeszcze troszeczkę większej mocy, na pewno nie będzie dobrym zakupem. Im wcześniej dziecko zaczyna, to może być początkiem takiej politechnizacji młodego człowieka. Jacek Bujański z Polskiego Stowarzyszenia Czterokołowców. Bo to jest maszyna, która wymaga pewnego opanowania. My mamy już takie doświadczenie, że taki czterolatek, który zaczynał wiele lat temu u nas, to później był mistrzem Polski w wyścigach motocyklowych. Szkolenie to jest kilka minut, mówimy o kilku podstawowych ruchach, jak się na nim zachowywać, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Mikołaj Woroniecki z firmy Hardkorowe Wyprawy. Ktoś, kto nigdy nie miał do czynienia, musi chwilę pojeździć po placyku, poćwiczyć i się przyzwyczaić do zupełnie innej obsługi. W jeździe na quadzie bardzo ważny jest balans z ciałem. Dlatego, że quady potrafią być wywrotne. Skręcając przykładowo w prawo, balansujemy ciałem do środka zakrętu na prawą stronę quada. To samo robimy w lewą stronę. Dzieciaki szybko opanowują quady? Te małe quady łykają po prostu jak młode pelikany. Prawo o ruchu drogowym klasyfikuje dwa rodzaje tych czterokołowych pojazdów, tak zwane czterokołowce lekkie. To są czterokołowce, których konstrukcja ogranicza ich prędkość do 45 km na godzinę, a masę do 350 kg. To raczej dla tych młodszych kierowców. Obowiązkowe jest tutaj prawo jazdy kategorii AM. Aby uzyskać prawo jazdy tej kategorii, trzeba mieć skończone 14 lat, przejść badania lekarskie, ukończyć kurs oraz zaliczyć egzamin państwowy, czyli też takie poważne uprawnienia, można powiedzieć. No i te poważniejsze pojazdy, czyli czterokołowce o dopuszczalnej masie całkowitej, która wynosi 550 kg, bądź przekraczające 400 kg. Do takiego poruszania się dużym quadem jest potrzebne prawo jazdy kategorii B1 lub B. No tu prędkości już są poważne, bo dochodzą często do 70-80 km na godzinę. Na prywatnym podwórku dziecko może ćwiczyć bez uprawnień? Na terenie prywatnym jak najbardziej można ćwiczyć, ale warto mieć ku temu jakiekolwiek podstawy, chociażby właśnie osobę, która wcześniej pokaże, jak się ze tym sprzętem obsługiwać, a następnym krokiem powinno być już zapisanie się na kurs i zdobycie pierwszych uprawnień. Problem ma pewnie wiele aspektów. Bartosz Radwan z portalu stopquadom.pl. Niszczenie przyrody jest jednym z nich. Nie mamy niestety w Polsce, w szczególności na południu, w górach, jakichś obszarów, gdzie można by było tego typu aktywności uprawiać legalnie. Wszędzie to jest nielegalne, ale też przepisy nie są w żaden sposób egzekwowane, nie są skutecznie egzekwowane. Wobec tego wśród miłośników tych pasji panuje przekonanie, że skoro nie można nigdzie, a i tak nikt nas nie łapie, to tak naprawdę można wszędzie. Żeby wypożyczyć u pana quady, trzeba mieć jakieś uprawnienia, czy wystarczy szkolenie? Skończone 21 lat, prawo jazdy kategorii B. Młodszych osób nie biorę, mam złe doświadczenia. Brałem kiedyś nastolatków, mieliśmy tor motokrosowy. Zazwyczaj źle się to kończyło, maszyny były porozbijane albo oni się obijali po prostu. Przypomnijmy, że quad, którym chcemy poruszać się po drogach publicznych, musi być zarejestrowany, posiadać ważne ubezpieczenie OC. Quady, którymi będziemy poruszać się po prywatnych drogach, nie muszą być rejestrowane, nie wymagają także uprawnień, o czym przypomina Paulina Kozion, również wybitna rowerzystka. To chyba, proszę Państwa, najkrótsza piosenka na świecie. Sam Brown, 34 sekundy T. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Witam Państwa. Dziś tradycyjnie, jak co tydzień w piątek w Pulsie Trójki podsumowujemy z ekspertami polityczne wydarzenia tygodnia. Witam w studiu gości profesor Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry. I doktor Michał Kuś, Uczelnia Łazarskiego, Klub Jagielloński. Witam. Witam serdecznie. Panowie, jak wczorajszy wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej w Brukseli, głos jedynie polskiego rządu przeciwko, wpłynie na polską scenę polityczną i na opinię wyborców? Czy Polakom to się będzie podobało, tej części, która głosowała na PiS, czy też będzie się nie podobało bardzo i będzie przyczyną do być może spadku notowań rządu dla tych, którzy popierają opozycję? To na pewno spodobało się Platformie Obywatelskiej i na pewno spodobało się wyborcom Platformy Obywatelskiej, na co wskazywało zachowanie posłów Platformy Obywatelskiej w Sejmie. Natomiast musimy pamiętać, że Platforma Obywatelska przegrała wybory, w związku z tym można zaryzykować tezę także, że to nie jest większość polskiego społeczeństwa i nie reprezentuje ona większości polskiego społeczeństwa. Natomiast jeżeli byśmy takie iluzoryczne pojęcie mieli o większości polskiego społeczeństwa, to ja myślę sobie, że tak jak też Polak, że to jednak troszeczkę podrażniło dumę narodową w pewnym sensie, że izolowano Polskę, tak prawdę mówiąc, izolowano Polskę i dokonano na niej swego rodzaju linczu, gwałtu. Tak bym to określił. Pytanie, czy nie na własne życzenie? No więc tak, na pewno jest to wydarzenie, które będzie przez opozycję eksploatowane. Nawet prawicowi publicyści zwracają uwagę na to, że to jest ten moment, kiedy opozycja faktycznie po długim, długim czasie działań, które określano ciamajdanem i podobnymi inwektywami, jednak odnotowuje coś, co jej elektoratowi może się spodobać. Natomiast zgodzę się tutaj, że to jeszcze nie jest trzęsienie ziemi i że nigdy nie jest tak, że sama zagranica i sama ulica, nawiązując tutaj do słynnej wypowiedzi Grzegorza Schetyny, wystarczy. Potrzebna jest pewna alternatywna wizja, której nadal tak wyraźnie nie widzę. Natomiast co do tego, czy na własne życzenie, no jeśli faktycznie celem było usunięcie Donalda Tuska z fotela szefa Rady Europejskiej, no to tego typu działania trzeba było zacząć dużo, dużo wcześniej. Ja zachodzę w głowę, dlaczego tych działań wcześniej nie zaczęto. Jedyne wyjaśnienie, jakie znajduję, to jest to, które no, podsuwają sami politycy PiSu, mówiąc, że ich czujność została uśpiona przez deklarację dyplomacji niemieckiej. Mówił Jarosław Kaczyński o tym, że nieformalne ustalenie było takie, że w przypadku weta Polski Tusk nie zostaje wybrany. I teraz pojawia się, wyraźnie było widać, że po wizycie Angeli Merkel nastąpiło takie wyczekiwanie. My wtedy nie zostały podjęte działania, które by miały jakoś tutaj urealnić ten dyplomatyczny blitzkrieg. Być może nie podjęto ich dlatego, że umowa była taka, że Tusk musi osobiście zwrócić się o poparcie do polskiego rządu i zakopać ten topór wojenny. To nie nastąpiło. W pewnym momencie rząd polski zareagował nerwowo, no i znalazł się dokładnie tam, gdzie prawdopodobnie dyplomacja niemiecka chciała, żeby się znalazł i tutaj faktycznie poniósł porażkę. Efekt jest taki, i o tym mówi także zarówno premier Beata Szydło, odnosząc się do słów choćby prezydenta Francji François Hollande, że mamy taki oto problem, że prezydent Hollande stwierdził, jeśli Polska mówi nie, no to my mamy z kolei fundusze strukturalne. Krótko mówiąc, jeżeli z nami nie gracie, to za chwilę możemy zakręcić kurek z pieniędzmi. Czyli odkrył rzeczywiste oblicze Unii Europejskiej i rzeczywiste oblicze socjalisty, który mówi, że wartości i zasady się nie liczą, liczą się pieniądze. Ale ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie wczoraj to nie rząd Prawa i Sprawiedliwości odniósł niepowodzenie. Wczoraj niepowodzenie odniosła Platforma Obywatelska. Dlaczego? Dlatego, że Tusk tak czy owak byłby przewodniczącym, o tym zapewne wiedzieli także i politycy PiSu. Natomiast wczoraj Platforma straciła jednego ze swoich najlepszych działaczy i to jeszcze wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, Saryusza Wolskiego. I to jest ten nowy fakt, którego nie było wcześniej. Czyli okazało się, że rzeczywisty uszczerbek poniosła Platforma, a Donald Tusk był jest i będzie przewodniczącym, czy już zmiany nie było? Poza tym, no, ja bym powiedział, że o ile elektorat Platformy może być bardziej zmobilizowany w tej chwili, to jednak sam Donald Tusk raczej już do aktywnej polityki w Polsce nie wróci, dlatego że po pierwsze 5 lat to już jest długi okres, po drugie, no jednak faktycznie będzie się za nim ciągnęła wizja jego jako polityka bardziej kunktatorskiego w pewnym sensie uległego wobec najsilniejszych graczy europejskich. Panowie, teraz przejdźmy do dzisiejszego protestu dotyczącego reformy edukacji, w ramach którego część rodziców nie posłała dzieci do szkoły. To sprzeciw, który, jak wspominają rodzice, jest o tyle istotny, że reforma rusza już we wrześniu, od nowego roku szkolnego. Zdaniem protestujących reforma jest źle przygotowana, nowa podstawa programowa pisana jest w pośpiechu, byle jak. MEN twierdzi, że rodzice uczestniczyli w przygotowaniach reformy, więc nie powinni aż tak bardzo się skarżyć. Społeczeństwo Polskie jest podzielone. To nie tylko między Platformą Obywatelską a Prawo i Sprawiedliwość. I tak samo i polskie rodziny. No, elektorat wyborczy jest podzielony. Jeżeli popatrzymy na to, kto organizuje te różnego rodzaju, no, demokracja mają prawo, protesty, to widzimy, że jest to raczej elektorat Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, czyli opozycji. Czyli twierdzi pan, panie profesorze, jeśli dobrze rozumiem, że nawet jeśli rodzice, którzy na przykład są przeciwnikami reformy, tak pisanej w pośpiechu, jak twierdzą, a nie posyłają dzieci do szkoły, to znaczy, że są wyborcami opozycji. Wie pan, ja z tej akurat, przyczyny nie, ja akurat nie jestem zwolennikiem dzieci. Tej reformy, też jestem rodzicem. Jestem zwolennikiem reformy ze 100 tysięcy powodów, których tu nie ma czasu na powtarzanie. I znam bardzo dużo ludzi, którzy są także zwolennikami tej reformy, a obserwując inicjatorów tych demonstracji, mówię w oparciu o inicjatorów tych demonstracji, że są to ludzie związani z tak zwaną totalną opozycją. A totalna opozycja to jest taka opozycja, która będzie na każdym kroku i w każdym miejscu i w każdym czasie organizowała protesty przeciwko wszystkim jakimkolwiek posunięciom strony rządowej. To ja na przykład wymienię organizatorów, żebyśmy wiedzieli, o kim mówimy. To choćby Rodzice przeciwko reformie edukacji, Koalicja Nie dla chaosu w szkole, Krakowskie Forum Rad Rodziców, Zielonogórskie Forum Rad Rodziców. Ale to nie wiem, czy gdybyśmy poznali personalnie nazwiska tych osób, to czy wtedy też byłoby łatwo przyporządkować im konkretną orientację polityczną? Bardzo łatwo. Wiedziałby pan, na kogo głosowała dana osoba? Jeżeli pan Bochniarz, przewodniczący ZNP, pan Broniarz jest jednym z tych głównych inicjatorów, to wiemy i bardzo łatwo sobie wyobrazić, że niebawem on będzie na listach Platformy Obywatelskiej w najbliższych wyborach. Prawdopodobnie tak się sugeruje. I potem, jeżeli byśmy popatrzyli na te nazwiska, bo ta reforma jest powiązana także z zachowaniem się samorządowców. Jeżeli popatrzymy, które to samorządy angażują się w tego typu reformy, to widzimy, że są to głównie samorządy opanowane przez opozycję. Tak, na przykład właśnie tutaj Wielkopolska, Zielonogórskie, to są też te zachodnie mateczniki Platformy. A wracając do samej reformy, panie doktorze. Natomiast wracając do samej reformy, akurat tutaj MEN faktycznie ma mocne argumenty, jeśli chodzi o to, że reforma była konsultowana i że odbyło się wiele rozmów, w których uczestniczyło ponad 20 tysięcy osób. Jest też, faktycznie były też bardzo silne ruchy rodziców, które protestowały przeciwko wprowadzeniu gimnazjów wtedy, kiedy one były wprowadzane. Przypomnę tylko, że wtedy, kiedy wprowadzano gimnazja, przeciwko nim protestował również pan Broniarz i ZNP. Także tutaj faktycznie jest dostrzegany pewien można dostrzec pewien koniunkturalizm. Natomiast to nie znaczy, że wszystko musi się z reformą udać i że w praniu nie wyjdą żadne problemy. Natomiast w tej chwili te protesty faktycznie wydają się dosyć koniunkturalne i należy poczekać na efekty reformy. To panowie, czy również koniunkturalnymi protestami były te środowe w ponad 80 miastach Polski w obronie praw kobiet? Panie i panowie, dodajmy, domagali się w nich m.in. utrzymania standardów opieki okołoporodowej, dostępu do nowoczesnej, bezpłatnej antykoncepcji, dofinansowania in vitro oraz badań prenatalnych najnowszej generacji. Były też zarzuty pod adresem programu edukacji seksualnej w szkołach. Czy to był koniunkturalny również protest? Znaczy tak, jeśli chodzi o status kobiet w naszym kraju, to on jest bardzo dobry i w wielu wskaźnikach dotyczących sytuacji ekonomicznej, od tego zacznę, potem przejdziemy do protestów, on jest powyżej średniej europejskiej. Mamy 40% kobiet na kierowniczych stanowiskach. Zdaniem Agencji Praw Podstawowych UE mamy najniższy poziom przemocy wobec kobiet. Mamy piąte miejsce pod względem różnic płacowych w OECD, czyli piąte najmniejsze różnice płacowe w krajach OECD. Co to znaczy? To znaczy, że polskie kobiety są bardzo dobrze wykształcone, bardzo niezależne i bardzo dobrze zarabiające. I to, a z tego z kolei wynika polityczny wniosek dwojaki, że protesty środowisk feministycznych skupiają się raczej wokół kwestii światopoglądowych mniej niż w wielu innych krajach, nawet krajach rozwiniętych, wokół kwestii ekonomicznych, wokół kwestii bytowych. Skupiają się wokół kwestii światopoglądowych, kwestii związanych z macierzyństwem. I drugi wniosek, że nie należy się takiej grupie wyborców, jakimi są polskie kobiety, zbytnio narażać. I już w przypadku czarnego protestu rząd tą prawdę odkrył i stwierdził, że możliwe zaostrzenie prawa aborcyjnego jest absolutnie nie w jego interesie. No więc teraz podobnie na przykład okrajanie opieki okołoporodowej zapewne może się odbić politycznie negatywnie, chociaż to jest znowuż kontynuacja podobnych działań jeszcze z czasów rządu PO, no ale niewątpliwie no, to jest coś, co rząd musi rozważyć. Panie profesorze, i pytanie teraz do pana, czy w przypadku obu tych protestów nie ma pan wrażenia, że rząd niekoniecznie wychodzi do protestujących, żeby z nimi o tym porozmawiać? Co się dzieje? Dlaczego protestujecie? Żeby uspokoić sytuację. Zwróćmy uwagę na to, że sama opozycja określiła się mianem betonowej. Ja mówię o Platformie, mówię o Nowoczesnej. A ja pytam o rząd. Ale zaraz chcę powiedzieć. Więc czy można rozmawiać z betonem? Prawda? Znaczy, czy można rozmawiać z kimś, kto nie chce rozmawiać, tylko co chce obalić ten rząd? Zasadniczym celem działań opozycji, inspirowany przez opozycję różnego rodzaju grup społecznych, jest nie wymuszenie na rządzie jakichkolwiek kompromisów, tylko raczej doprowadzenie do skompromitowania rządu i obalenia. Jeżeli mówimy o kobietach, to oczywiście, że sytuacja kobiet zawsze w Polsce powinna ulec poprawie, ale jeżeli mówimy o tych okołoporodowych, o tych problemach związanych ze służbą zdrowia, a także in vitro, to pamiętajmy, że dzisiejsza sytuacja jest pokłosiem kilkudziesięciu lat III Rzeczpospolitej i tego typu strajki lub demonstracje są demonstracjami przeciwko całej klasie politycznej, która dominowała, wpływała, prowadziła politykę. No chyba w przypadku in vitro to już tak nie do końca, bo zdaje mi się, że in vitro zostało wprowadzone przez poprzednią ekipę, ja a rozumiem. Teraz to są, dofinansowanie zniesione. Oczywiście, że mamy tutaj mniej lub bardziej subtelne różnice, ale jeżeli chodzi o całą służbę zdrowia i prawa kobiet w zakresie praw okołoporodowych, to musimy pamiętać, że jest to pokłosie kilkunastu ostatnich lat. I tu postawimy kropkę. Dziękuję profesor Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i dr Michał Kuś, Uczelnia Łazarskiego, Klub Jagielloński. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Im wyższa wydajność, tym większa oszczędność. Teraz w MediaMarkt, kupując laptop Acer z procesorem Intel Core i5 oraz pamięcią RAM 8 GB, zapłacisz jedynie 2799 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt.pl. A pięknie jest. Dokąd mnie zabierasz? A, zagadka. Gdzie w marcu spotykają się lewy, dziewczyna z pociągu, słowik i 10 skarpetek? Wiem. Tankowałam na Orlenie. Ha, i pewnie już odebrałaś kod promocyjny na swojego audiobooka. Teraz na stacjach Orlen kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellerowe tytuły. Dla każdego. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Katarzyna Stoparczyk i Warsaw Camerata zapraszają 18 marca o godzinie 12 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na kolejny piegowaty koncert. To będzie zupełnie nowa wiosenna odsłona naszego piegowatego koncertu. A w nim ptasie trele, pierwsze nieśmiało wychylające się ku słońcu przebiśniegi i dużo dobrej zabawy. Zapraszamy my, piegowaci. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje w Hiszpanii. Dobrze słyszycie, aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się! Hiszpański tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Teraz Volvo ci jeszcze więcej. Volvo XC60 już od 791 zł miesięcznie netto. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Wojtek i Reneusz polecają AGD z prezentem. Kup depilator IPL Lumea Philips z nasadkami do okolic bikini i twarzy za 2499 zł, a dostaniesz w prezencie 200 zł na drugi artykuł gospodarstwa domowego. Saturn, technologia tak ma.